اللهم علينا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا المعترف بذنبي، أو كما قال الإسراء والإسراء. دوستو، بزرگو، عزیزو، الحمدللہ طریق کے سلسلے میں برابر باتیں ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بیان میں بھی کوتاہی کا مجھ کو اعتراف ہے کہ جو حق ہے بیان کا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا: وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. آپ درست قول کہیے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قول سدید کا حکم دے رہے ہیں. درست قول، درست قول کا مطلب یہ ہے کہ قولم بلیغا، ایسی بات کہیے جو دل میں اثر انداز ہو. یہ سب کے لیے، جو انبیاء و صالحین ان کے لیے ہے، پھر ان کے ورثہ کے لیے بھی یہی ہے کہ ایسا کلام کریں کہ جسے دل میں اثر ہو، اس سے نصیحت ہو، لوگ عبرت حاصل کریں. ایسے قول کرنے کے محتاج ہیں ورثہ الانبیاء بھی. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس طرح ہم کلام کریں کہ دوسروں کے لیے نافع ثابت ہو. میں نے پہلے بھی ایک آدمی بیان کیا ہے، میں بنگلہ دیش میں گیا تھا تو یہاں ایک سالانہ اجتماع ہوتا ہے، بہت پاکستان کے یہاں وہاں کے لوگ بہت آتے ہیں، تمام علماء بڑے بڑے آتے ہیں. اتفاق سے مجھے پہلے بیان کرنا تھا، پہلا بیان میرے ہی رکھا گیا تھا، آدمی بہت کافی تھے. دو تین بڑے مجمع کو دیکھ کر کے مجھے بات یاد آئی کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک دفعہ فرمایا، لاؤڈ اسپیکر سامنے تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا آلہ ایجاد ہو چکا ہے جس سے ہم اپنی باتوں کو ہزاروں آدمی کے کانوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ بات انہوں نے کہی، میں نے سنا تھا. ایسا آلہ یہ ایجاد ہو چکا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہزاروں آدمی کو اپنی بات ان کے کانوں تک پہنچا سکتے ہیں، مگر اب تک ایسا کوئی آلہ تیار نہیں ہوا جس سے اپنی آوازوں کو ہم دلوں تک پہنچا سکیں. کانوں تک پہنچانے کا آلہ تیار ہے، تو دلوں تک پہنچانے کا آلہ بھی تیار نہیں ہے. یہ بات بڑی عمدہ ہے، سب کو خوش ہوئے. حضرت نے بھی سنا یہ بات کو، جنہوں نے بیان کیا ہے، فرمایا نہیں، آلہ تو تیار ہو چکا ہے، دلوں تک پہنچانے کا آلہ بھی تیار ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ دل سے بات کہو، اخلاص کے ساتھ کرو، کہو یہ دلوں تک پہنچانے کا آلہ ہے، یہ پہلے سے ایجاد ہو چکا ہے. کانوں تک پہنچانے کا آلہ تو یہ ہے، تو دلوں تک پہنچانے کا آلہ یہ ہے. از دل خیزت بر دل ریزت ہے ایک مشہور مقولہ، سب فارسی میں تو ہے میرے پورے، جس کے لوگ دشمن ہے اسی بھی زیادہ، جتنے باتیں سب اسی میں ہیں، ہے نا. از دل خیزت بر دل ریزت فارسی میں ہے کہ عربی میں ہے، نہ اردو میں ہے نہ انگریزی میں ہے. از دل خیزت بہت مشہور ہے، از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے دل پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات ہے نا، یہ پہلے سے آلہ تیار ہو چکا ہے. وہ آلہ یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہم کام کریں، اخلاص کے ساتھ بولیں. چپ رہے تو وہ بھی اخلاص کے ساتھ، اب بولیں تو وہ بھی اخلاص کے ساتھ، خاموشی بھی اخلاص کے ساتھ اور بولنا بھی اخلاص کے ساتھ. جو خاموشی اخلاص کے ساتھ ہوگی اس خاموشی کا بھی اثر ہوگا، और जिस बोलने में रियाकारी है उसका कोई असर नहीं होगा। इखलास के साथ खामोशी में भी नफा है और बगैर इखलास के बोलने में भी कोई नफा नहीं है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसे बोलने को गौर सदीदा ऐसी बात कहो जो असर अंदाज हो। दिल से कहोगे असर लेके कहोगे तो दूसरों पर भी उसका असर होगा। और खुद जब खाली खुले हो खुशी से बोल रहे हो फिर नियत ही दुरुस्त नहीं है, सही तर्जमानी भी कुरान हदीस की नहीं हो रही है, क्या असर होगा। इस बिना पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह ताला ने हमको एक मौका दिया है, बोलने का भी मौका है और सुनने का भी मौका है। हमेशा ये मौके साथ नहीं देते। जैसे हजरत मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह गए रमजान में मुस्तकिल मजलिस होती थी हमारे यहाँ 9 से 10 से 8 से 9 तक, और मुस्तकिल मौलाना मोहम्मद अहमद साहब जाते थे मुस्तकिल, कभी चांदा गाना हुआ नहीं, जाते थे आखिर में दुआ करते थे और यही दुआ आखिर में यही कहा कि दुआ करो कि मजलिस कायम रहे और हम लोग इस तरह सुनते सुनाते रहे। मालूम कौन आगे रहेगा ये नहीं रहेगा, ये मौलाना ने फरमाया। वाकई मौलाना ही कर रहना नहीं हुआ फिर नहीं आए। उसके बाद अल्लाह ताला के बंदों के यहाँ हर वक्त इस्तेहजार होता है अपनी मौत का अपने वक्त का कि जो ये वक्त मिला है वो गनीमत वक्त है। खैर कुलाए फुलाम व गनीमत शुमार उम्र, खैर कुलाए फुलाम व गनीमत शुमार उम्र, ना पेश सर की बांग बराए फुला नमाज। नए जवान खैर करो, उससे पहले पहले खैर की बातें और काम कर लो कि आवाज ये आएगी फुला आदमी नहीं रहा। ये फारसी में है और अरबी में है। हजरत उमर फरमाते हैं योकालो कुल योमिन मात फुलानु नो फुला, योकालो मात फुलानु नो फुला, योकालो योमन मात उमर। हर दिन कहा जाता है कि फुला आदमी मर गया है, फुला आदमी मर गया है नहीं, एक दिन कहा जाएगा कि उमर भी मर गया है। ये मुराकबे मौत, मात उमर की जगह पर कमल भी तो सकता है, मात कमल। यो कहा कुल योमिन मात फुलान फुला, यो काल योमन मात उमर। ये मुराकबा नहीं है, ये तसव्वुफ नहीं है, ये तसव्वुफ। अल्लाह ताला ने यहाँ रात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर सब सैयद ताइफा थे, सैयद सूफिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी तन्हाई में जाते थे, लोगों ने देखा सुना तब तो क्या कर रहे थे, अपनी जबान को पकड़ के कहते थे कि इसने हलाकत तक हमको पहुंचा दिया, यही तो मुराकबा है। अपने अयूब का मुराकबा, अपनी कोताहियों का मुराकबा, तसव्वुफ का बुनियादी मसला है, बुनियादी सबसे बड़ा मसला यही है कि अपने को कम समझो। कल मैंने सुनाया था अगर सूफी सलमान का, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा काम यह है कि अपने को बुरा समझे, सबसे बड़ा काम यह है कि अपने को सबसे है कि नहीं मलफूज दुनिया की आदि करने बड़े आदमी लिख रहे हैं। इस बिना पर अपने कमी का इस्तेहजार, कमियों का एहसास, गुनाहों का एतराफ, अपने कसूरों का बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। ये आखिर अशरा है, रात है वो आखिर अशरा है। अब बहुत से लोग आज जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, तो मेरे जहन में आया है इसी के मतलब बयान करूं कि अल्लाह का शुक्र है कि अशरा पूरा हो गया। हमारे हमारे भाई इजाज ने एक वाक्य याद दिलाया, उसी पर ही मजमून जहन में आ गया। जाते वक्त इस्तेहजार होना चाहिए अपनी कमी का। एक आयत थी नहीं तशरीफ हुई, हज़रत मोहम्मद अहमद साहब पढ़ते थे आयत कि वो लोग लौटते हैं, लौटते हैं डराने को उनको एहसास होता है कि उन्होंने सवारी नहीं पाया। बहुत से लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और गज़वे का मौका था, तो हुजूर ने फरमाया मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास तो है ही नहीं सवारी। तो रोते लौटे, रोते हुए लौटे इस एहसास से कि हमको ये चीज नहीं मिली। तो फरमाते थे लौटने वालों को खिताब कर कहता था कि बहुत खुशी खुशी लौट रहे हो, ये सुन्नत के खिलाफ लौटना है खुशी खुशी, बल्कि गमगीन होकर रुको कि जो हक था हमने अदा नहीं किया। ये मौलाना मोहम्मद अहमद अहमद मून अब किसी में नहीं सुना। ये कहा लौटना जो है वो हुज्र के साथ होना है, यानी खुश खुश लौट रहे हो कि चलो चलो अब ये जान छूटी लाखों पाए, ये नहीं है, बल्कि एतराफ है कसूर, एतराफ है जुनूब, अपने कोताहियों का इकरार बहुत जरूरी। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हर एक बुजुर्ग से कोई कोई बात मिलती रहती थी। अल्लाह ताला ने मौलाना को बहुत बड़ा मरतबा दिया था, जरा आना तुम्हारा आना हमारे लिए खुशी का सबब है, जाने तेरा आना जाने हुजूरी है। यह बहुत उमदा शेर है, रात पढ़ रहा था गुड़ गया में। मैं ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता शेरों के, मतलब उसका ये है, तेरा आना तुम्हारा आना हमारे लिए जाने जाने मसबत है, तेरा आना हमारे लिए जाने मसलत है, मगर जाना हुज्र है, गम है, परेशानी है। ये शेर जब भी मौला अली वगैरह आते थे तो ये शेर पढ़ते थे। आने से तो खुशी हुई, अब जा रहे हैं तो हुज्र और गम है मुझको। इमाम शाफी मुतली मशहूर है कि जब कोई मुसाफिर जाता था उनके यहां से लौट करके तो रोते थे, जहां चाय पकती थी वहां जाके रोते थे कि आज मेहमान हमारा नहीं है, चला गया। वो यही हाल मोहम्मद हमर सब का था, बिल्कुल यही हाल था। जाने तो देना ही नहीं चाहते थे, जाने वाले भी बेचारे परेशान हो जाते थे, जाओगे हमको छोड़ के। तो जाने में बहुत कुल्फत मुशक्कत। दोस्तों बुजुर्गों, आज बहुत से लोगों की रुखसती है, अल्लाह ताला इस बात से तो खुश होना चाहिए कि हम आए यहाँ रहे, अल्लाह ने तौफीक दिया, अब हमको जाना है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम खुशी खुशी नहीं जा रहे हैं, अपने शरई जरूरियात की बिना पर जा रहे हैं, तबई जरूरियात की बिना पर जा रहे हैं, बाल बच्चों के उनकी ख्वाहिश के उनके दिलदारी के लिए जा रहे हैं। ये सब सवाब है, ये भी सवाब है। बहरहाल दीन का रास्ता मस्जिद बंद नहीं है, जिस हाल में रहो तुम दीन पर अमल कर सकते हो, कोई कोई नहीं है, कोई कभी कोई मसला है, कोई कोई है, कोई कोई है, बहरहाल ये अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन दिनों की कदर करने की तौफीक दे, और जो कोताहियां हुई हो अल्लाह को अल्लाह उसको माफ फरमाए, और मजीद तरक्यात खैरवात और बरकत जहां भी रहे हम इस रमजान के खैरात और बरकत से बार बार फरमाता रहे। तो चलते चलाते उन्होंने एक वाक्य बयान किया, शायद कल साल सुनाया भी गया होगा, हजरत जुनून मिस्री का वाक्य है। मिस्र में कहत पड़ा, बहुत बड़ा कहत, इस चीज का कि नमाज के लिए पूरा मिस्र जमा हुआ, पूरा मिस्र जमा हुआ, जानवर वगैरह भी ले गए थे, बहुत एहतमाम किया इस चीज का कि नमाज के लिए, रोए भी, दुआ भी की, नमाज भी पढ़ी, तौबा इस्तिग़फ़ार भी किया, लेकिन बारिश नहीं हुई, इसके बावजूद बारिश नहीं हुई। हज़रत ज़ुन मुस्ली ने फरमाया, जब किसी मजमे में गुनहगार कोई रहता है तो अल्लाह की रहमत उस तरह मबजूल नहीं होती। www.tabligh.com सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, हमारे हज़रत बड़े अंदाज से बयान, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ इस मजमे में, इस बिना पर मेरी नहुसत की बिना पर बारिश नहीं हो रही है। ये उन्होंने कहा हरम में, अरफात में भी बाद हजरात ने दुआ की, अल्लाह मेरी नालायकी को ऐसे दूसरों की मफरत मौकूफ न फरमाइए, बल्कि किसी को ऐसे मेरी मफरत फरमा दीजिए। ये हमारे बुजुर्गों की मार्फत है, अपने अमल की तरफ नजर नहीं है, अल्लाह की रहमत की तरफ नजर है। अमल तुम्हारा क्या है? हजरत ज़ुन मिस्री ने फरमाया कि अल्लाह मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं, मैं इसका इतराफ करता हूं। और इतनी ही को बस नहीं किया बल्कि अम्मी से छोड़ के बाहर चले गए और बारिश हो गई। जहां बाहर गए और बारिश शुरू हो गई तो किसी ने हजरत मारथानी रमदला से पूछा कि क्या हजरत सबसे बड़े गुनहगार वही थे, बारिश भी होने लगी? तो हजरत का जवाब मुझे याद नहीं है, लेकिन हजरत ने कोई खास बात नहीं की थी, कहा वो था मुझे इस तरह कुछ कह दिया। लेकिन हजरत महाशाह रसूलुल्लाह शाह की बरकत से मुझे ये बात समझ में आई कि इस बिना पर एतराफ उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने गुनाहों का एतराफ किया है। ये सुन्नत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सिर्फ एतराफ जबानी नहीं किया है बल्कि अमली तौर से एतराफ किया कि मिस्र को छोड़ दिया, बाहर चले गए। इस सुन्नत के इत्तबा की वजह से बारिश हो गई। उनके गुनाह अदम गुनाह का मसला नहीं है, अब मसला एतराफ जंब का है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अनल मोतरफ बेजंबी, मैं अपने गुनाहों का एतराफ करता हूं। नबी महबूब तो नबी की सुन्नत भी महबूब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा या रसूलल्लाह मल अलाही, ये कुर्बानियां क्या है? ये है ना मल, सब जानते हैं ये कुर्बानियां क्या है। क्या फरमाया हादा सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, ये कहा। तो सुन्नत पर अमल करने को कहा गया ये, तो सुन्नत के अमल इतना हो गया कि वाजिब के दर्जे में उससे कितने लोगों की मफरत हो जाएगी। इस सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने से, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने से कितने लोगों की मफरत हो रही है। अगर सुन्नत मोहम्मदी पर कोई अमल करेगा तो उसकी मफरत नहीं होगी। उन्होंने चूंकि सुन्नत मोहम्मदी पर अमल किया, हुजूर अनल मोतरफ बेजंबी फरमाते थे, ये अल्लाह में मोतरिफ हूं अपने गुनाह का। इन्होंने एतराफ से कह दिया, अमली तौर से भी इकदाम किया कि मिस्र को छोड़ दिया, जब तक ये गुनाहगार मिस्र में रहेगा बारिश नहीं होगी, इस एतराफ की बिना पर बारिश होगी। अल्लाह ठीक कहा मैंने, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अनल मोतरफ बेजंबी, मैं अपने गुनाहों का एतराफ करने वाला हूं। दोस्तों यही सिफत हमको मिल जाए हजरत मौला मोहम्मद अहमद साहब शाह रसूलुल्लाह साहब के बरकत से, तक पूछे महीनों इस पर बयान किया हजरत ने हमारे, उन्हीं तकरीर को जामी साहब ने जमा किया और मुख्तसर करके एतराफी जुलू की शक्ल में शाय किया गया। अनल मोतरफ बेजंबी, ये सुन्नत नबवी है, इस बिना पर इसका फैज और बरकत क्यामत तक रहेगा, बरकत बाकी रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है। दावत में भी आपने कोई किया, फरमाते हैं कि जब तुम कोई दावत करो, इमाम गजाली ने कहा कि इस मकसद के तहत दावत करो, लाखों आदमी की दावत करो कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया की दावत कर दो कोई बात नहीं है, मगर इस मकसद के लिए जो मैं कह रहा हूं करोगे तो ये दावत तुम्हारी इबादत हो जाएगी, ये आदि सुन्नत ये इबादत हो जाएगी नियत के जरिए से। तीन चीजें हैं। पहली चीज यह है तानीस व कुलूबिल मोमिनीन, मोमिनीन के कुलूब को खुश करने के लिए दावत करो, चाहे करोड़ आदमी की दावत करो, लेकिन नियत तुम्हारी ये हो कि हमारे मोमिनीन भाई के कल खुश हो जाएगा। ततीब व कुलूब मोमिनीन बकौल हजरत महाशाह रसूलुल्लाह था कि वाजिब है मोमिनीन के कुलूब को खुश करना अपने किसी हरकत से, दावत से, वही ये क्या है और सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर तुम सुन्नत समझ करके किसी की रियायत करो, भाई यहाँ इसे बच जाए, यही इतनी ही मफरत हो जाएगी। इस सुन्नत पर कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मस्जिद में आता था तो खिसक जाते थे, मैं देखता नहीं खिसकते लोग, दरार कस बस बैठे हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है तुम्हारी बैठक। बैठक भी खराब और किसी का आसन न लेना उससे ज्यादा खराब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमाते हैं, एक सहाबी आए, आराबी थे, अबू बकर सिद्दीक उमर नहीं थे, हुजूर खसकने लगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जगह तो बहुत है। उस आराबी ने कहा या रसूलल्लाह जगह बहुत, मैं कहीं बैठ जाऊंगा? फरमाया एक मोमिन के आने से इतनी भी हरकत न पैदा हो, मोमिन की एक कदर है। आज उसी पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, तलवारें चलाई जा रही हैं, बम हो रहा है, एक मोमिन मोमिन पर बम बह रहा है। المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے لو سالم زبان اور قلم بھی اس میں اب آ گیا ہے. المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده وقلمه, قلم سے بھی مت لکھو کچھ خراب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہوئی کہ اپنے مومن بھائی کے لیے ذرا سا گنجائش دے دیا کرو, اس کی رعایت کرو, اس کے ایمان کی قدر ہے, اس کی قدر نہیں ایمان کی قدر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایک بڑھیا پکڑ لیتی تھی اور گلی میں لے آتی تھی اور بات کرتی رہتی تھی, ہے کہ نہیں, بات کرتی رہتی تھی. جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتی تھی حضور نہیں چھوڑتے تھے. یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ضعفاء امت پر رحم کرنے کی صفت ہے. ضعفاء امت اپنی امت کے کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رعایت تھی, اور ساتھ مومنین کے ساتھ رعایت تھی. ایک صحابی جن کا رجم ہوا تھا جو سنگسار کیے گئے تھے, حضرت عمر نے فرمایا کیا ایک کتوں کی موت اس کسی میں بات کہی, کہا حضرت عائشہ حضرت عمر ہی کہا تھا کتوں کی موت. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم کہتے ہو, اس شخص کا کتنا بڑا مرتا ہے, کتنا بڑا اس کا مرتبہ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا, آگے خود انہوں نے قبول کر لیا تھا گناہ کو. کہتا ہوں انہوں نے ایسی توبہ کی, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ پر تقسیم کیا جاتا ہے سب کے مغفرت کے لیے کافی ہے. وہ سات مومنین عورت تھی انہوں نے کہا کتے کے موت مری کسی نے کہا حضرت عمر نے, فرمایا کیا کہتے ہو ایسی بات نہ کہو, گنہگار تھی, سنگسار کی کی یہی تھی, زنا کے سلسلے میں پتھر سے ان کی جان لی گئی تھی. لیکن اللہ کے نبی یہ مرتبہ تھا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی توبہ اس نے کیا ہے اگر اہل مدینہ پر تقسیم بنی جائے تو سب کی مطلب کے لیے کافی ہو جائے. دوستو یہ ہمارا دین سراپا رحمت ہے مومنین کے لیے, عالمین کے لیے رحمت ہے, مومنین کے لیے رحمت ہے, گنہگاروں پر رحمت ہے, عاجزوں پر رحمت ہے, بے قصوں پر رحمت ہے. عالمین کا مطلب یہ ہے صرف صدور صدر لوگوں پر رحمت نہیں ہے, عاجزوں پر بھی رحمت ہے, بے قصوں پر بھی رحمت ہے. جتنی رعایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی, ضعفاء مومنین, اوصاء مومنین جو ساتھ تھے رحمتیاں, اور کون کر سکتا ہے. ایک صحابی تھے ان کا سنسار کیا جا رہا تھا, وہ بھاگے, میں برداشت نہیں کر سکے, پتھر گرے گا چوٹ لگے گی, بھاگے. مدینے کے سنگریز جہاں وادیاں ہیں وہاں سے گئے. ایک آدمی نے اونٹ کا جبڑا لیا اور مارا اور ختم ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم ہوا تو فرمایا سب کے نزدیک ٹھیک ہوا, ہم سب لوگوں نے نزدیک شاید کوئی ٹھیک نہ ہوا ہو, سب نے ٹھیک ہی وہ مار دیا ٹھیک ہوا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک نہیں کیا تم نے, وہ بھاگ رہے تھے تو بھاگنے دیتے, پھر ہم مقدم نہ رہتے سنسار کیے جانے کے, چپ جاتے جا کے تم نے ہڈی سے مار کر کے ان کی جان لی, تم نے برا کیا نہیں جا رہا. یہ ہے کوئی سمجھ سکتا ہے, ان کے نزدیک بھی اچھا یہ تھا کہ جلدی سے اپنے مارو ختم کرو اس کو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرتے ہیں کہ بھاگ رہے تھے بھاگ جانے دیتے, اللہ سے توبہ کرتا جا کے پہاڑیوں میں گھس جاتے, درے میں گھس جاتا, توبہ کر لیتا, سنسار سے بچ جاتا وہ. یہ ہمارے حضرت کا خاص مزاج تھا. میں کوئی اس کتاب پڑھتا نہیں, بس اسے رکھنا کوئی لیتا ہے, کوئی نہیں لیتا, کسی کی بات نہیں ہوگی. یہ چیزیں حضرت نے ہمارے بیان کیا, جو کوئی نہیں بیان کرتا تھا وہ بیان فرمایا ہے. ان کی کتابوں کون پڑھتا ہے. وہ ساتھ مومنین کا لفظ ہے, وہ ساتھ مومنین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہے. قلوب کے مومنین کے قلوب کو خوش کرنا جب واجب ہے تو ناخوش کرنا حرام ہوا کہ نہیں. جہاں تک ہو سکے دلوں کو خوش رکھو, ہو سکتا ہے کسی کی بات سے تم کو تکلیف ہوئی ہو معافی مانگ لو. ہمارے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ ہے, میں نے حضرت سنا یہ محفوظات میں. کوئی واقعہ تھا जो जरा था बुरा था, वाकया कोई बुरा मतलब कि बुराई के साथ था, बुरा वाकया था। हजरत ने मजलिस में बयान किया, वहां थानवी की बात है, हालांकि वो साथ नहीं थे, लेकिन वाकया बयान किया कि जैसे बाद ऐसा करते हैं ना, गुनाहों का मामला था। जब मजलिस खत्म हुई तो वो मौजूद थे, हालांकि नाम भी ले लिया था। हजरत ने माफी मांगा कि मुझे नहीं मालूम था कि आप इस मजलिस में हैं, मैंने इस बात को बयान ही नहीं करता, कि उन्होंने तो दिल में किसी ने नहीं समझा, तो वो तो समझे होंगे कि मेरा वाकया बयान हो रहा है, इसके वजह से मेरी तरफ से किसी दर्जे में आपको कुल्फत हुई है, माफ कीजिएगा, कितनी बारीक बात है कि नहीं। एक दिन का वाकया मेरा भी ये चीज है, एक साहब के मुतालिक कुछ मस्जिदों के मुतालिक बात थी, मैंने बयान किया था, देखा तो मौजूद है। मैंने कहा बाद अपने मस्जिदों को ऐसा बनवाते हैं, अब उस साहब मौजूद था, मुझे अब तक शर्मिंदगी, उसे कुछ कहा नहीं, शर्मिंदगी हुई मुझको। दोस्तों तत्ईब कुलूब मोमिन मशरू नहीं वाजिब है, कुलूब ऐसी बात कहो दिल खुश हो जाए, ये नहीं कि ऐसी बात कह दो, बालों हैं बड़े लोगों की बात है, ऐसी बात कहते हैं कि जिंदगी भर उसकी करवाटा महसूस करता है, ऐसी बात कहते हैं नहीं, ऐसी बात कहो कि जब वो बात करे तो तुमको सुरूर हासिल हो। माना तत्ईब कुलूब मोमिनीन, मोमिनीन के कुलूब को खुश करने के लिए दावत करो, पहली नियत यह है। दूसरी तानीस कुलूब इख्वान, भाइयों के कुलूब को मानूस करने के लिए, बात वही है, लेकिन छोटी बिरादरी के लोग होते हैं, दूर दराज के होते हैं, उनको मानूस करने के लिए दावत करो, ताकि तुम्हारे पास आ जाए कि हमको भी इन्होंने पूछा, हमको भी इन्होंने, इसी से खुश हो जाएंगे, वो तुम्हारे पास बैठने लगेंगे, भाई इनके यहाँ खाली अमीरों ही की नहीं है खपत, गरीब लोग भी है। इसी बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, वो बदतरीन दावत अलीमा है जिसे उमर पूछा जाए गुरबा गुना पूछा जाए, है कि नहीं, हदीस में मौजूद है, इमाम गजाली लिख रहे हैं। तानीसो यानी कुलूब इख्वान के कुलूब को मानूस करने के लिए, खिलाओ पिलाओगे तो तुमसे मानूस होंगे, मालूम हुआ कि मानूस करना है खुद मतलूब शरई है। और तीसरी वजह क्या है जिसकी वजह से मैंने बयान किया है, क्या है, वह इत्तेबा और सुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी इताअब इताअम, हुजूर की सुन्नत के इत्तेबा करना, वह तसन्नुन लफ्ज ये है, तसन्नुन हम कहते नहीं लफ्ज लिया गए, इमाम गजाली वाला नहीं लिया सकते, इमाम गजाली के मतलब अली में लिखते हैं, हालांकि छठी सातवीं सदी के हैं, लेकिन उनकी अरबी इस जमाने के मिलती जुलती है, मौला अली ने लिखा है। तो मैं इत्तेबा कहा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा ये लफ्ज नहीं है, फौरन में आ गया, वह तसन्नुन बिसुन्नति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताम इताम, हुजूर की सुन्नत का इत्तेबा करना, हुजूर की सुन्नत से अपने को हमरम कर देना, इताम इताम के बारे में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावतें किया करते थे, लोगों को खुश करते रहते थे, खिला पिला के अपने करीब करते थे, खिला पिला के अपने से मानूस करते थे, इस सुन्नत की नियत से अगर करोगे तो तुम्हारा दावत उलीमा लाखों करोड़ों का हो, तुम्हारे जन्नत में जाने का सबब बनेगा, नहीं तो लाखों करोड़ों खिलाओ, खड़े होकर खिलाओगे कुछ नहीं मिलेगा तुमको, गाली मिलेगी और कुछ नहीं। जो लोग जाते हैं दावतों में खड़े होकर जहां होता है तो दो देके आता है, कोई बूढ़े आदमी से खा ही नहीं पाते, औरतें खा नहीं पाती, सब गाली दवा, इन्हें आतावरी कोई नहीं पड़ता, अलहमदुल्ला आतावरी हालत टाइम कोई नहीं पड़ता, कहीं नाराज बुलाया था किराए भी नहीं ठीक से, तो जिस दाँच वाले क्या दावत नहीं, बस दवा मिले उसमें बरकत होगी। आज बड़ देवकर की वजह यही है, न तुम्हारी शादियों में बरकत है, न तुम्हारे निकाहों में बरकत है, न तुम्हारी रुखसतियों में बरकत है, आते ही तलाक का मसला आ जाता है, तुम्हारी दावत भी गैर मसरून, तुम्हारा निकाह भी गैर मसरून, तुम्हारी रहाई भी गैर मसरून, तुम्हारा चलना फिरना भी क्या होगा, सुन्नत सुन्नत की इत्तेबा। अब हम लोग पहले ये कहते थे कि भाई हम लोग बैठ के खाएंगे, फर्श पर बैठ के खाएंगे, फर्श पर बैठ कर जाएंगे, हम लोग कहते थे तो बहुत से नेक लोग इंतजाम कर देते थे, कुछ दिनों के बाद फर्श पर कहीं इंतजाम ही नहीं, अब आते आते इस पर हम लोग भी आ गए हैं कि भाई कुर्सियों पर बैठा तो बैठे तो रहेंगे, कहते हैं नहीं, یہ امت کا حال ہے. مجبور کر دیا اپنے علماء کو کہ سنت سے اوپر آ کر کے کرسی میں بیٹھے, نیچے بیٹھنا مشروع نہیں ہے, مشروع نہیں ہے تمہارے لیے. یہ امت نے مجبور کیا ہم کو کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ فرش پر بیٹھوائیں گے. لیکن اب بھی اللہ کا فضل ہے, کچھ لوگ جہاں نکاح ہوتا وہی بچھا دیتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ اس کے نکاح میں خوب برکت دے, خوب سارے لڑکاؤں کو پیدا دے, اولاد دے, ذریت دے, اپنا میرے محبت دے. یہ اپنا مزاج ہے. وہ تسنن بسن, یہ حضور کی امام غزالی کی عبارت ہے, وہ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتام اتام. یاد کری دو چار مت اچھا رہے کیا خوب کرتے خالی ہے کہ نہیں. وہ تسنن کہتے تطیب قلوب المومنین, مومنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے کھلاؤ, ان کو اچھی طرح کھلاؤ, عزت کے ساتھ کھلاؤ, اکرام کے ساتھ کھلاؤ. ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں, کھاتے ہیں سب بندروں کی طرح, اسے قدر سے بوڑھے ہیں, کھا بھی نہیں جا رہا ہے, لیکن لے کر کے پتے اسے کرتے رہتے ہیں. کیسے کھائیں گے, کھا سکتے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پڑے, ایک ہاتھ سے کھا سکتا ہے کوئی؟ بوڑھی لے سکتا ہے؟ نہیں. لیکن ٹوٹے پھٹے لیکن اتنی دوسرے سے دوری ہے کہ بیٹھے گی نہیں, بلکہ ہم ہی اوپر ہنستے ہیں کہ یہ غیر مشرور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے امت کا حال. امام غزالی نے کتنا عمدہ فرمایا ہے کہ دعوت ولیمہ کرنے میں بھی یہ نیت کرو, اور کبھی کبھی یوں بھی دعوت کر دیا کرو. ہم لوگ کبھی جاتے تھے اثر اثر بات کہیں تو بعد وہ ہنستے, کہاں مولانا کہیں دعوت میں جا رہے ہیں؟ ہاں بھائی دعوت کیا اس نے. کہا کون سی دعوت ہے؟ میں نے کہا دعوت ولیمہ نہیں, دعوت محبت ہے, یہ جس کا تم کو پتا بھی نہیں ہے. دعوت محبت پہ بھی کوئی چار پوچھتا ہے, ہم لوگ پوچھتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. ایک ہم لوگ جا رہے تھے باہر تو پھول پھول کا ایک ریلوے کراسنگ ہے, تو ہمارے آشی کلیاری صاحب تھے, آشی صاحب وہ بھی جا رہے تھے, تو کراچی میں پھاٹک بند تھا, تو ہم لوگ ایک کار کھڑی ہو گئی وہاں, ابھی دیر لگی تو کوئی ادھر سے چائے آ رہی ہے, کسی ادھر سے بسکٹ آ رہا ہے, کبھی ادھر آ رہا ہے. تو کہا مولانا آپ لوگ کتنے آدمی ہیں کراچی میں, بھی اتنے دعوت آ جائے گی آپ لوگوں کی؟ میں کہا بس سنت کے اتباع. میرے دوستوں بزرگوں, جب ہم 78 میں گئے تھے حج کے لیے, تو یہ ڈاکٹر جو اقدام الحق کا نام ہے, ڈاکٹر صاحب عظیم اللہ صاحب, کبھی یہ دعوت کرتے تھے, کبھی ان کے بھائی دعوت کرتے تھے, کبھی اور کوئی دعوت کرتا تھا. تو ایک آدمی تھے انگریزا کسی پہ, کہا مولانا آپ لوگ ہر جگہ دعوت والے آدمی مل جاتے ہیں. میں کہا تم کو کیا ملیں گے؟ یہ کہا نہیں, یہ دعوت نبوی ہے, ان دعوت نبوی کا ثمرہ دعوت قلبی اور دعوت تعمی ہے, اس کا ثمرہ ہے. ہم نے اس کو دین بتلایا, سکھلایا, تو اس کی قدر کیا, یہاں بھی ہمارے مل گئے, یہ کراچی پر بھی مل گئے, اور وہاں مدینہ منورہ میں. کسی کوئی کون دعوت کرتا ہے؟ اس بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس کھانے کھلانے کو بھی قبول فرمایا. افطاری ہے, معمولی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افطار کرا دیا کرو. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ, کہاں جب افطار کرایا؟ اپنی افطار کے نہیں رہتا. فرمایا ایک گھونٹ لسی ہی سے کرا دیا کرو, ہے کہ نہیں؟ حدیث یہی ہے. ایک گھونٹ پانی ہی سے کرا دیا کرو. حضور کا راستہ کہیں بند نہیں ہے, یہاں رہے کلمے طیبہ, ایک کلمہ ہی اچھا کر دیا کرو. یہ حضور کے دین کی وساط ہے, کہیں کمی نہیں, کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جس حال میں رہو گے سنت پاؤ گے, اور سنت پہ عمل کر کے خدا تک پہنچو گے. یہ بھی دعوت میں منحصر نہیں ہے. دوستو بزرگو, وہ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نیت سے اگر دعوت کرو گے, لاکھوں کروڑوں آدمی کی دعوت کرو, یہ سب دعوت تمہاری محمود ہے, مقبول ہے, موجب دخول شریعت ہوا جنت ہے. یہ سنت کے اتباع بہت بڑی بات. تو اپنے گناہوں کا اعتراف بہت بڑی بات, اپنے کمیوں کا احساس. میں نے ابھی کہا کہ اعتراف ظلم نہ سمجھ آوے تو احساس کوتاہیاں یا کر لو. اپنے کمیوں کا احساس, یہ تو سب لوگ سمجھیں گے اردو والے, اور اعتراف ظلم لوگ کہیں کیا ہے مولوی اعتراف ظلم کرتے ہیں. اعتراف ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کمیوں کا احساس. یہ اللہ جو روزے کا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا, तरावी का जो हक था हमने अदा किया, हम तो वाकईतन नहीं अदा कर पा रहे हैं। हमको 12 रकात था तो होश ही नहीं था कल, बिल्कुल उसके बाद होश आया मुझे। तो अब मतलब तरावी अल्लाह हम है भी और नहीं भी है, तरावी में है भी और नहीं भी है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत और कुव्वत अता फरमाए, तबीयत है जैसी है अल्लाह का शुक्र है। मरना तो सभी को मरना, जब यही जराए यही असबाब मुकर्रिबे मौत है, मौत को करीब रहने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए थे एतराफ, अपने गुनाहों का एतराफ, अपनी कमियों का एतराफ। हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम फरमाते हैं, जो मुजद्दिद साहब के साहबजादे हैं, बहुत बड़े आदमी, कल भी उनका जिक्र किया था, कहा तुम्हारे लिए एक वक्त होना चाहिए जिसमें अपने गुनाहों का एतराफ करो। अपने गुनाह जल्दात का लफ्ज है, अपने जल्दात और तकफीरात का एहसास हो, इकरार हो कि लज्जिशें हुई हैं, कमियां हुई हैं, जो तिलावत का हक था हमने अदा नहीं किया, जो नमाज का हक था अदा नहीं किया, मैं उसका आला फर्द हूं, ये मुझे एहसास है गुजरा बहुत। अल्लाह ताला मुझे भी कुरान का रमजान के हक अदा करने की तौफीक दे, जो इसमें कमी हो अल्लाह उसको माफ फरमा दे। आप हजरात सब अल्लाह के लिए जमा है, इस राह के लिए जमा है। रात को मलशा कोई घर नहीं छोड़ता अपना, राह जो घर में कहीं नहीं मिलती है, लेकिन आप सब पड़े हुए हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि आप सब लोग राजी हैं हमसे, हमारे बच्चों से। लगे हुए हैं हमारे यहाँ जुमरात के दिन मजलिस होती है औरतों की, मेरा ख्याल सन 80 से तो यकीनन हो रही है, अब तक नागा नहीं होता। उसमें मामू मदमा साहब भी शरीक होते थे, ओलमा आते थे, सब शरीक होते थे। वह भी होती है, ये रहना चाहिए, अब भी होती है। मैंने कहा हमारे लड़के महबूब रहते हैं, उनका रहना मेरा रहना एक ही। हजरत मामू मदमा साहब जाते रहते थे, जो बात बदल हुआ कि उसको बंद कर दिया जाए। अब भी औरतें इसी धूप लूप में जाती हैं, इसी धूप लूप में 20 रुपया किराया लगता है, जाती हैं औरतें जुमरात को। आप जो रहे जुमरात को तो चले जाएगी जी, खाली औरतों के नहीं, उसमें मर्द भी बैठते हैं। मैं तो मर्द हूँ ना, मैं बयान करता हूँ, तो मेरे साथ बैठ सकते हैं आप। औरतों में किसी कौन कहता है बैठने के लिए आप, लेकिन सब बहाना करते हैं, नहीं जाते। अरे उधर औरतों के लिए है ना, खूब समझ रहे हो, खूब समझते हो, शरीक न होने का ही सब बहाना है। माँ मोहम्मद अहमद साहब बैठ सकते हैं, माँ प्रभु साहब बैठ सकते हैं, तमाम मौलाना सिद्दीक साहब, तुम नहीं बैठ सकते। ये बहाना उसी मानने का आदमी करता, अरे वो औरतों का है ना, औरतों ये मर्दों के है ना, क्या औरतों का बयान नहीं हो रहा है क्या इसमें? औरतों की मस्जिद में मर्दों का बयान नहीं होता है, सब बहानाबाजी है। बहरहाल मैंने कहा मैं उसको बंद नहीं करता, और पूछे औरतें होंगी शायद सिंधी भी होंगी, मैंने कहा मैं इसलिए नहीं बैठता, बयान रहता है मुख्तसर है, लेकिन तुम लोग काम में लगी रहती हो इसके लिए मैं रखता है इसका, कि चौकी हटाना पड़ता है, चौकी ने तखत बिछा रहता वहां पर, उठाओगी तब तो बिठाओगी, कोई प्यास लगेगा पानी पिलाओगी। इतना तालिबी ने हक के काम के लिए मैंने लोग कहा है कि तुम लोग दीन के काम में लगी रहो, इस वजह से लगाया था। और तो मैं कहता हूँ बयान में नहीं कहा कि सुनती उनती उनकी हो, सुनती रही है इतनी देर तक। भाई एक साहबान है, अब यहाँ कोई हटाइएगा तब से यहाँ कोई खड़ा होगा। तमाम तमाम तखत बिछा हुआ है, कुर्सी बैठी है, सब हमारी बहुएं हैं, मकबूल की बीवी रहती है, बहुत है तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह महबूब की बीवी लड़कियां सब लगी रहती हैं फर्श बिछाने में। खाली तखत थोड़े ना, वहाँ फर्श बिछाती हैं, उनका इकरार करती हैं, बूढ़ी आती हैं उनको बैठाती हैं, प्याज लगती है प्याज लगाती हैं, मौका होता है मिठाई भी खिला देती हैं, मौका होता है चाय भी पिला देती हैं। ये सब दिन का काम ही उस मरीज को बाकी रखा कि बयान करने का मौका, इन लोगों को भी खिदमत करने का मौका मिले, हमारे बीवी बच्चों को। ये कभी किसी सुना? कभी नहीं सुनता, ये दिल की बात, कभी बयान किया है क्या? जब है मुझे मकसूद भी साथ सुनेंगे नहीं सुने, लेकिन मकसद ये है ताकि ये लोग बैठे रहे, कुछ तो सुनेंगे बात कि मेरा दादा ये बयान करता है, मेरा बाप ये बयान करता है, सुनेंगे ही नहीं। अब कोई आवे ना आवे मुझे नहीं, लोटिफिकर ना रहे, जिसको आना हुआ आए, लोटिफिकर क्या जरूरत है? हो जाए तो हो जाए, मैं किसी मोतदिल मिजाज, हो जाए तो हो जाए, ना हो तो उसकी वजह से ये नहीं कि बात ही नहीं करेंगे, ये नहीं, और बगैर लाउड स्पीकर के बात नहीं करेंगे, नहीं नहीं, लाउड स्पीकर हो तो बात नहीं करेंगे, नहीं ना हो ना नहीं, जो हो वही ठीक, कुल्लू हसन हो सब ठीक है, मिजाज यही है, कुल्लू हसन हो सब है कि नहीं, कुल्लू हसन एक कुल्लिया हमारा है, ये कुल्ली भी है तुम, बहुत से इख्तलाफात जुड़ जाते हैं, कोई कुछ कहने, अभी कोई बात हो तो आप कुछ कहेंगे, मुझे हबीब रहमान साहब कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, मैंने कहा चुप रहो, सब लोग चुप रहो, ले कुल्ली विजय हर एक के लिए वजह है, सब में तकदीक हो सकती है, अपने यहां मेरे यहां मामूल है, ये लोग जानते हैं, कोई बात शुरू करता है आदमी, मैंने कहा बस यही चल रहा है, तबसरा न करना, हमारे मजी में तस्करा हो तबसरा न हो, फलाने का सैलाब आया आया, बस खबर इतनी कहो किसकी वजह से आइए मत बोलो, इनमें एक तरफ झगड़ा हो जाएगा, अभी सियासी मामले में इस बात हुई पर इतनी कहो, इतनी कहो, उसके आगे मत बोलो, उसके आगे बोलोगे झगड़ा होगा, तस्करा हो तबसरा न हो, तबसरा में झगड़ा होता है, तस्करा में नहीं होता, ये सब हमारे यहां जो कुल्लियात है, तबसरा हो तस्करा हो तबसरा न हो, एक ये भी ये कुल्लिन विजय तुम, हमारे एक साथ हमारे साथी मोहसिन साहब से हमेशा कुछ रहता था, ये होते इसको ये होना, मैं चुप रहो क्या बेकार, ये मेहराब नुमा रहे अच्छा है, अगर यूं हो जाता तो कौन सा बुरा रहता, यही रहता मकबूल ने कहा दिया ठीक है यही ठीक है, मैं कहा इस अच्छा हमारे है इख्तलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जुजी इख्तलाफ नहीं है कहीं, मुफ्ती महमूद साहब ने मुझसे पूछा, खड़े होते थे मौलाना आपके मदरसे क्या हाल है, मैंने कहा सब ठीक है, कहा अब पहले आदमी है जो कहते हैं मदरसे में सब ठीक है, ये मौलाना महमूद साहब का मुफ्ती आदम का, मैंने कहा उन्होंने कहा मदरसे क्या हाल है, मैंने कहा सब ठीक है, कहा आप पहले आदमी है वहां सब लोग थे, आप पहले आदमी जो कहते हैं मदरसे में सब ठीक है, तो मेरे लिए हुज्जत होगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं, अब तो इतना दिन हो गया सूफी जी भी पूछ गए हम लोग भी पूछ गए, इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा इसी बुनियाद, अल्हम्दुलिल्लाह दावा तो नहीं कर सकता इखलास पर, लेकिन बेअखलासी पर भी नहीं है, इखलास का दावा नहीं और बेअखलासी का इकरार भी नहीं है, मैंने लिखा मामला है साहब को, यहां तरह तो वहां से राजदगी हो गई है, अपने बच्चों के लिए चाहता हूं कि ये मकतब कायम कर दूं, कहा अपने बच्चों के लिए, देखिए ये है शेख जाए उस्ताद खालिस, मैंने तो तवाज़ुन कहा था, ये लिखना मेरा तवाज़ुन था, यहां तरह तो वहां से तो निकल गया वस्तु रूप से, अब हमने एक मकतब कायम कर दिया अपने बच्चों, ये अपने बच्चे क्यों कर लेगा, ये हमने ये मकतब कायम किया दीन की खिदमत के लिए, अपने बच्चों की खर्च क्यों लगा, मैंने फौरन काटा कह दिया, मैं फौरन मानने वाला मिजाज दे रहा है, जो शेख कह दे कोई भी कदम काट दिया, यहां भी कोई कहता है ये चीज न रहे काटो, औला बिन हदफ यही है, आपके कहने से औला बिन हदफ, हदफ को औला, बहरहाल दोस्तों अपने कोताहियों का एतराफ और इस्तेहजार अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के हर चीज है, आजिजी नहीं है, अब तुम आजिजी इख्तियार करोगे तो अल्लाह कबूल करेगा उसको, मैंने अपने नवाज से कहा कि अपने यहां से कोई चीज ले आओ, यहां की तुम अब्दुल काली वाली मिठाई तो हम भी खरीद खा सकते हैं, यहाँ के चप्पल हम भी खरीद सकते हैं, यहाँ की चीज यहाँ क्या ले आओ, जब दूसरे मुल्क ले आए हो तो कभी कोई ले आन का तेल ले आ दो, यहाँ वो नहीं मिलता, कसरी ले आ दो, ये काम है, तुम वहां से आ रहे हो सऊदी अरब से और ले आ रहे हो चप्पल यहाँ इलाहाबाद का, डांट दिया उसको, काम लोग समझे नहीं, बेकू सही कहते बेकूफ बेसमल चल दो, दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह के यहाँ आजीजी की कदर है, अब अज फखड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आजिजी मेरे लिए फख्र है, हरे अबू का सिद्दीक फरमाते हैं कि आजिजी के अलावा और कोई समन होता रास्ता का तो हम लोग आजिजी के अलावा और क्या ला सकते थे, आजिजी तो आसान है उसको ले आना था अबू बकर के लिए आसान है और नबी के लिए भी आसान है, और गैर आजिजी को ले आना बादशाहों के लिए भी मुश्किल है, ले आवे तो जाने, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस दिन की कदर की तौफीक दे, जो कमी हुई है अल्लाह उसको माफ फरमा दे, इतने दिन रहे आप लोग दीन की नियत से रहे, اخلاص سے رہے، اصلاح کے غرض سے رہے، یہ سب انشاءاللہ قابل قبول ہے. میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی جو سب لگے ہیں، الحمدللہ ہمارے مدرسین بھی لگے ہوئے ہیں. امام مقبول صاحب دیکھیے اقبال بچے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کن کن لوگوں کا نام لیا، اماد اسلام صاحب ہیں، ہمارا رواد صاحب ہیں، اور لوگ بھی ہیں پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ سب محت ہیں. تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اتنے صلحا کا ساتھ ہے، کنو ما صادقین پر عمل ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہے. یہی ہماری ایک خوش نصیبی بات ہے، اور آپ حضرات کی خدمت اپنے لیے بھی سعادت ہے. ہم اپنے بچوں کے، عورتوں کے، جتنے مدرسین ہیں، جتنے معاونین ہیں، سب کو ان کی سعادت مندی سمجھتے ہیں. اللہ دین دنیا سب میں ہم لوگوں کو اچھا رکھے، آپ سب حضرات کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، اور اس کے تبلیغ کی، اس ترویج کی خوبی خوب توفیق مرمت فرمائے. دعا کیجیے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا، يا الله جو کچھ میں